listnej, a dodatkowo dostarcza również wysokiej dawki witaminy D3, tak nam teraz potrzebnej. Wysoka dawka luteiny i witaminy D3? Tak, Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Aflofarm. Kup świąteczne prezenty już dziś. W salonach Empik na Black Week 3 książki z kategorii literatura lub 3 płyty winylowe w cenie 2. A na Empik.com perfumy do 50% taniej. Wesołych przedświąt. Empik. Żegnamy reklamy. Jest 24 dzień listopada, środa, godzina 9. Serwis Trójki przedstawi Państwu Karolina Kozińska. W Paryżu trwa spotkanie szefa polskiego rządu z prezydentem Francji. Temat: wojna hybrydowa na polskiej granicy. Liderka białoruskiej opozycji wygłosi dziś przemówienie w Parlamencie Europejskim. Na dniach mamy poznać szczegóły tarczy antyinflacyjnej. Premier kontynuuje dyplomatyczną ofensywę w Europie w sprawie hybrydowego ataku reżimu Łukaszenki. Dziś odwiedzi Francję i Słowenię. Od pół godziny trwa spotkanie Mateusza Morawieckiego z prezydentem Francji Emmanuelem Macronem, który już wcześniej wyrażał pełne poparcie dla Polski w związku z sytuacją na naszej wschodniej granicy. Ofensywa dyplomatyczna rządu ma uświadomić europejskim partnerom, że kryzys na granicy może eskalować, mówi wiceminister spraw zagranicznych Paweł Jabłoński. Jeżeli dzisiaj Rosja gromadzi wojska przy granicy z Ukrainą, jeżeli są sygnały o możliwej próbie naruszenia terytorium Ukrainy, dodatkowo Rosja podejmuje działania zmierzające do tego, żeby zablokować dostawy gazu na Ukrainę i postawić rząd w Kijowie przed bardzo poważnym kryzysem energetycznym w środku zimy, to ta sytuacja jest niezwykle poważna. I także o tym dzisiaj rozmawiamy z naszymi sojusznikami, jakie działania podjąć, żeby zmusić Rosję do wycofania się z tych agresywnych zamiarów. Jak informuje ukraiński wywiad, Rosja zgromadziła przy granicy z Ukrainą prawie 100 tysięcy żołnierzy. Zdaniem informacji wywiadu, na początku przyszłego roku możliwy jest atak na Ukrainę. Za 3 godziny liderka białoruskiej opozycji Swiatłana Cichanouska wygłosi przemówienie w Parlamencie Europejskim. W tym tygodniu europosłowie ponownie debatują o sytuacji na Białorusi, ale też o kryzysie na polsko-białoruskiej granicy i kolejnych sankcjach nałożonych na Mińsk. Ze Strasburga Karol Surówka. Czarna lista obejmie przewoźników, którzy wspierają przemyt migrantów na Białoruś, zapowiedziała w Strasburgu Ursula von der Leyen. Działają bowiem wyspecjalizowane biura podróży, które proponują kompleksową ofertę. Wiza, lot, hotel oraz taksówka i bus aż pod granicę. Szefowa komisji powiedziała również, że w nowym unijnym budżecie znajdzie się ponad 6 miliardów euro na wsparcie ochrony granic Unii. Środki zostaną wydane m.in. na zakup monitoringu, pojazdów czy wyposażenia dla Straży Granicznej. Ursula von der Leyen ponownie mówiła, że na polsko-białoruskiej granicy nie mamy do czynienia z kryzysem migracyjnym, tylko z próbą destabilizowania Unii przez autorytarny reżim. Ten cyniczny szantaż miał wprost przeciwny efekt. Cała Europa stoi zjednoczona w solidarności z Łotwą, Polską i Litwą w tej sprawie. Szefowa komisji dodała, że instytucje europejskie nie uznawały i nie uznają Aleksandra Łukaszenki jako prawowitego prezydenta Białorusi. Ze Strasburga Karol Surówka, Polskie Radio. Rządowa tarcza antyinflacyjna jest praktycznie gotowa i założenia mamy poznać w najbliższych dniach. Wczoraj w Zagrzebiu premier wykluczył administracyjne regulowanie cen paliw. To właśnie wysokie ceny na stacjach są jednym z głównych powodów wysokiej inflacji w Polsce. Wdrożymy kilka takich rozwiązań wraz z naszym pakietem antyinflacyjnym, które doprowadzą do relatywnego zmniejszenia cen na stacjach paliw. Natomiast nie będziemy robić tego na ten moment na pewno poprzez nakładanie ceny maksymalnej. Będą to ruchy, które będą kosztowały po stronie budżetu nawet powyżej 1 miliard złotych. Według Głównego Urzędu Statystycznego inflacja wynosi obecnie 6,8% w skali roku. To pierwsza w historii taka misja NASA. Sonda kosmiczna DART wystartowała w ramach programu obrony planetarnej. Głównym zadaniem sondy, która wystartowała za pomocą rakiety Falcon 9 należącej do firmy SpaceX, jest przetestowanie możliwości zmiany kursu asteroidy potencjalnie zagrażającej Ziemi. NASA szacuje, że odkryte zostało około 90% asteroid o średnicy większej niż kilometr. Tymczasem zaledwie 150-metrowa asteroida byłaby w stanie zniszczyć duże miasto. Słuchowisko Marty Rebzdy i Waldemara Modestowicza dobro wraca podwójnie. Otrzymało specjalne wyróżnienie w konkursie IPN-u Audycja Historyczna Roku. To historia Estery Borenstein, która po ucieczce z transportu do obozu w Treblince w miejscowości Osiny była ukrywana przez mieszkańców. Wśród nich byli Marcjanna i Józef Goławscy. Jak wspominała Estera Borenstein, właśnie u tej rodziny spędziła najwięcej czasu. Przyszłam do Osiny, jak skoczyłam z pociągu, prosiłam, żeby mnie ukryli od Niemców. Przyszłam do Osiny, bo myślałam, moja mama, że my się spotkali. Niestety nie spotkałam więcej mojej mamy.

Przed południem. Jesteśmy oczywiście z Państwem równo od godziny 9, ale teraz się oficjalnie przywitamy. Anna Regulska, Jacek Pietrasik i ja, Marta Piasecka. Drodzy Państwo, godzinę 9 zaczniemy od nauki poprzez muzykę, czyli angielskie śniadanie w Bed and Breakfast. Przeniesiemy się też do Gdyni, żeby opowiedzieć o Centrum Designu, które to obchodzi 10 urodziny. A godzinę zakończy Katarzyna Cygler z felietonem kulturalnym. To co, rozchmurzamy ten pochmurny dzień. Zaczynamy.

don't know why I didn't come. I don't know why I didn't come. To jest idealna piosenka na taką pogodę, prawda? To była Norah Jones, a jej debiutancki album, z którego właśnie pochodzi ta piosenka, rozszedł się w blisko 10 milionach egzemplarzy, drodzy Państwo, zostając najlepiej sprzedającym się albumem w historii wytwórni Blue Note Records. A już za chwilę przeniesiemy się do Trójmiasta. A dlaczego? To za chwilę się wyjaśni. Przez ostatnie 10 lat w Centrum Designu w Gdyni odmieniano to słowo klucz, czyli słowo design, przez wszystkie przypadki. Czas poszukać teraz odpowiedzi na pytanie, co właściwie ono oznacza, i na to pytanie odpowie nam to miejsce, które zaprasza do świata pełnego śmiałych rozwiązań, nowych pytań, wieloznaczności i ciągłych poszukiwań. Z nami jest Martyna Błaszczyk. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Zacznijmy od korzeni, czyli od tego, czym właściwie jest design, bo to jest niesamowicie pojemny termin. Tak. Design tak naprawdę pojęcie, które można rozumieć na wielu płaszczyznach. I trochę też tak wystawa urodzinowa będzie skonstruowana. Ja bardzo nie lubię podawać takiej jednej definicji designu i też celowo tego nie robimy na wystawie, ale gdyby pokusić się trochę o taką możliwość, to chyba taką najprostszą definicją jest design jako projektowanie produktów i usług, ale też proces projektowy, w jakim powstają. Właśnie, tak. Bo ostatnio design stał się bardzo popularny, choćby jeśli chodzi o rozwiązania takie wnętrzarskie. Znowu powróciło do łask to, że sprawdzamy, w jakiej przestrzeni żyjemy. Skupiamy się na tym, też między innymi pewnie przez pandemię, na tym, w jaki sposób są zaprojektowane pewne rzeczy. Czy rzeczywiście w ciągu ostatnich lat słowo design nabrało nowych znaczeń i stało się jeszcze bardziej popularne niż do tej pory? Myślę, że tak. Na pewno widzimy to też po odbiorcach Centrum Designu, że ludzie są po prostu o wiele bardziej świadomi. To znaczy te tematy związane chociażby z ekologią czy zrównoważonym projektowaniem są już tak naprawdę bardzo powszechne i tak naprawdę wszyscy sobie zdajemy sprawę z tego, że teraz chociażby design rozumiany jako wzornictwo, czyli właśnie projektowanie przedmiotów, to nie jest tylko wytworzenie ładnego przedmiotu, ale też przedmiotu, który będzie funkcjonalny, który będzie trwały, który będzie niósł ze sobą jakieś dodatkowe wartości. Z okazji dziesięciolecia możemy oglądać wystawę Niech żyje design. Co na niej zobaczymy w Gdyni? Mamy nadzieję, że wystawa Niech żyje design będzie taką okazją do celebrowania właśnie designu, ale też takim zaproszeniem do naszego świata, bo Centrum Designu od 10 lat żyje tym słowem. Trochę ale z drugiej strony nigdy jakby nie wróciliśmy do tych podstaw i właśnie nie rozłożyliśmy go na czynniki pierwsze. A ta wystawa jest takim właśnie przyczynkiem do tego, żeby rozłożyć słowo design na takie czynniki pierwsze, wrócić do podstaw i zadać sobie pytanie, co tak właściwie oznacza ten termin. Zresztą to było takie nasze na początku hasło bardzo robocze, design, czyli co? I zastanawiałyśmy się same w zespole, jak my rozumiemy słowo design i jak też ludzie w ogóle rozumieją słowo design, bo my też to powtarzamy na wystawie, że chcemy pokazać różne sposoby na rozumienie designu, ale nie chcemy bardzo pokazywać, że jakiś jeden sposób jest właściwy. Chcemy pokazać, że design jest właśnie tak różnorodny, że tak naprawdę każdy znajdzie tutaj miejsce dla siebie. Ale świętowanie dziesięciolecia Centrum Designu w Gdyni to nie tylko wystawa, ale też dyskusje, wykłady. Kiedy i jak będziemy mogli na przykład do nich dołączyć? Tak, przygotowałyśmy cały program towarzyszący, który rozpoczyna się już jutro 25 listopada, tak jak startuje wystawa. W programie mamy dwa wykłady i dwie dyskusje. Jutro startujemy o 18:00 dyskusją Design bez barier. Następnie w piątek 26 listopada dyskusją Moda, teraźniejszość i przyszłość branży. Natomiast 27 listopada, czyli sobota, to dwa wykłady. Zrównoważone projektowanie w sieci oraz w kierunku cyrkularności, czyli przemiany w polskim projektowaniu. I w sobotę startujemy o godzinie 16:15. Z nami jest Martyna Błaszczyk z Centrum Designu w Gdyni. Już za chwilę wrócimy do tematu i jeszcze bardziej zgłębimy temat pod tytułem design. zwierzęcy instynkt toczy jak krew. Nikt co ujawnia w nocy swój zew. Księżyc na niebie unosi nas dźwięk. Biegu przed siebie wolni jak tlen. Słońce wstajemy, spadamy w otchłań. Na trasie w nieznane wracamy do podstaw. Bóg nam zapewnił na emocje kontrakt. W naszym wymiarze to początek końca. Nie ma miejsca jak raj, co spełnia marzenia. Nasza misja na raszmo, gdy miasto zamienia serca na karbon. Nikt z nas nie odda życia na darmo. To my władcy mitów i legend. Chcemy żyć, a nie patrzeć za siebie. Nieposkromienie, energia w nas drzemie. Horda z jednego serca jak Niemen. I jesteśmy ponownie w Trójmieście, a mianowicie w Gdyni. A w Centrum Designu z nami jest Martyna Błaszczyk z wystawy Niech Żyje Design, którego jest kuratorką. Witamy ponownie. Skoro mówimy o Gdyni, no to trzeba podkreślić, że to miasto to jest takie dziecko dwudziestolecia międzywojennego, a jednocześnie matka polskiego designu, tak by można powiedzieć. Tak, ja tylko jeszcze dodam, że dokładnie rzecz ujmując stanowi 50% duetu kuratorskiego wystawy. Współkuratorką jest Natalia Kawczyńska, to tylko tak dodam dla formalności. A wracając do związku Gdyni i designu, to jak najbardziej. Zresztą tutaj w parku używamy takiego stwierdzenia, które ja bardzo lubię, że Gdynia ma design z DNA. I uważam, że jest ono bardzo trafne i piękne, ale też myślę, że centrum designu ma w DNA Gdynię, bo jesteśmy bardzo nierozerwalnie tak naprawdę związani z tym miastem i to nie jest tylko adres, to nie jest tylko kod pocztowy, ale w ogóle w naszych codziennych działaniach bardzo często odnosimy się do Gdyni i angażujemy się też w takie bardzo gdyńskie projekty. Wspaniałe miasto, przepiękne plaże, naprawdę byłam aż zaskoczona, chociaż zazwyczaj jeździłam do Gdańska, to Gdynia mnie pozytywnie rozczarowała, jak to zawsze mówię. To u Państwa w Centrum Designu możemy oglądać nie tylko Niech Żyje Design wystawę, ale także odbywają się takie cykliczne imprezy, między innymi Gdynia Design Days. Tak, dokładnie. To jest taki nasz największy projekt Gdynia Design Days, czyli festiwal designu. Od wielu lat już w Gdyni i taki nierozerwalnie już związany z takim lipcowym kalendarium. Tak naprawdę pracę nad festiwalem zaczynamy już pod koniec roku. To jest wielomiesięczny proces i takie największe nasze działanie i zapewne takie najbardziej widoczne i też mam świadomość, że zapewne najwięcej osób nas właśnie z tym kojarzy. Natomiast oczywiście Centrum Designu to nie tylko festiwal Gdynia Design Days. To chociażby Design Talks Business, czyli również taka część biznesowa, która rozgrywa się równolegle do festiwalu Gdynia Design Days. Ale to oczywiście nie tylko lipiec, ale szereg takich wydarzeń właśnie cyklicznych, czyli chociażby wykłady. Takim naszym stałą częścią są wykłady z cyklu Moda, które zresztą będą również miały swoją kontynuację podczas tych urodzinowych wydarzeń. Organizujemy również przez cały rok wystawy. Wykłady z takich bardzo konkretnych, specjalistycznych branż, jak na przykład grafika. Mamy chociażby, odnosząc się właśnie do miasta, otwarty konkurs ofert, który jest taką namacalną ingerencją w tkankę gdyńską, ponieważ w tym roku konkurs odnosił się do poszukiwania rozwiązań, które byłyby takimi rozwiązaniami dla miasta przeciwdziałającymi zmianom klimatycznym. Te projekty już gdzieś tam w przestrzeni Gdyni się montują, ale też mamy dużo takich flagowych projektów, które można obserwować w przestrzeni miejskiej już teraz, czyli chociażby taka gdyńska rybka neon. Być może jeśli ktoś wjeżdżał do Gdyni od strony Sopotu, to na Wedłowie na wieżowcu widział taki neon, to również we współpracy z Centrum Designu. Te neony też na myśl przewodzą dwudziestolecie międzywojenne. No i okazuje się, że ten design wchodzi do nas ze wszystkich dziedzin życia, można powiedzieć, więc wystarczy go tylko dostrzec i odwiedzić Centrum Designu w Gdyni. Z Centrum Designu oczywiście o nim opowiadała dla nas Martyna Błaszczyk. Bardzo dziękujemy i do zobaczenia w Trójmieście. Trójka. Program trzeci. Beksia! Mam dosyć wspomnień, że ktoś mnie goni, że brak mi tchu. Beksia! Wciąż słyszę i zasłaniam się. Zawinięty w środek z cieniem wokół powieści. strach rozpływa zaciśnięte dłonie. Pysza! Podobno ty umierasz, lecisz sobie, lecisz. Pysza! Już, już, już nie wytrzymuję tempa, wszystko k***a skręca. Pysza! Straszna hała w głowie, więdną nasze lilie, więdną gdy odchodzisz. Własny dom. Mógłbyś zapamiętać mnie innego, mnie innego. To był Artur Żojek, którego dobrze znamy z Mysłowic, w takiej nowej odsłonie. Już o 10 godzinie na antenie Trójki serwisa, w nim informacje między innymi o tym, co dzieje się na naszej wschodniej granicy, a także ostatni raport covidowy, najnowszy. Ale teraz czas na tajemniczą Katarzynę Cygler w Trójce przed południem. Posłuchajmy. Trójkowy felieton kulturalny. Drodzy Państwo, geografia mogłaby być jednym z najważniejszych przedmiotów nauczania. Nauczania lepiej brzmi niż szkolnych, bo ze szkoły przecież każdy wyrósł, prawie każdy, prawie wyrósł. A jeśli każdy z nas wyrósł, to chyba powinniśmy wiedzieć, dlaczego Afryka nazywa się Afryką, ile tam jest państw, a jaki ustrój w nich panuje, a jakie religie dominują, w jakich językach się tam mówi, czy tam funkcjonuje alfabet łaciński, a jeśli... nie, to jaki? A jaka muzyka jest tam najpopularniejsza? A z jakiej sztuki słynie Afryka? Jak tam wygląda teatr? Kto z Państwa zna jakiegoś afrykańskiego twórcę teatralnego, a filmowca? A kim są błękitni rycerze z Sahary i dlaczego są błękitni? Na pocieszenie powiem, że nasza bogata niewiedza może się zmienić w jeszcze bogatszą wiedzę o mitologii, wierzeniach, magicznych obrzędach, tradycji, historii, współczesności, o sztuce, zwyczajach, plemionach i państwach. Można otworzyć oczywiście atlas, przejrzeć tu i tam wiadomości w internecie, ale to mało. Trzeba jeszcze udać się w podróż, niekoniecznie daleko. Wystarczy na początek odwiedzić Muzeum Afrykanistyczne w Olkuszu. To jedno z największych w Polsce muzeów prezentujących sztukę i kulturę Czarnego Lądu. Przedmioty tam zgromadzone związane są z codziennością, kulturą, tradycją, wierzeniami plemion Afryki Zachodniej i Środkowej. I są tam przeróżne maski, rzeźby, instrumenty muzyczne. Ponadto są tam też eksponaty związane z kulturą i sztuką dwóch wyjątkowych plemion, czyli Dogonów,